tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkolak.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Z koronawirusem musimy walczyć na co dzień, na bieżąco, przypomina rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wielu kierowców autobusów w Warszawie nie przestrzega bezpiecznych norm czasu pracy, mówi główny inspektor transportu drogowego. We Włoszech referendum w sprawie odchudzenia parlamentu. 1002 nowe przypadki koronawirusa w ciągu doby to rekord zakażeń w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 12 kolejnych ofiarach śmiertelnych i 550 osobach, które wyzdrowiały z COVID-19. Takie wyniki są efektem powrotu ludzi do codziennego życia, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Musimy się przygotować do tego, że te wyniki będą oscylować w okolicach 800, 900, 1000. Koronawirus będzie żył obok nas, będzie żył z nami. Musimy się nauczyć współistnieć i walczyć z nim na bieżąco, codziennie. Małopolska, Lubelszczyzna, Pomorze i Wielkopolska to są regiony, w których wykryto najwięcej nowych przypadków, ale obecnie nie ma dużych ognisk zakażeń, dodał rzecznik resortu. To są drobne ogniska rozproszone. Codziennie lista województw, w których mamy więcej przypadków, się zmienia. Minionej doby wykonano ponad 20 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Duże nieprawidłowości u przewoźników autobusowych w Warszawie wykazują prowadzone kontrole, powiedział główny inspektor transportu drogowego. W wielu przypadkach naruszenia przepisów narażają pasażerów na niebezpieczeństwo, podkreślił Alwin Gajadur i dodał, że głównie chodzi o nieprzestrzeganie norm czasu pracy kierowców. Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi tak zwane kontrole krzyżowe. Sprawdzamy, czy kierowcy nie pracują jednocześnie u kilku przewoźników. I niestety zdarza się, że kierowca przychodzi rano, pracuje w jednej firmie, po południu w drugiej. Więc proszę sobie wyobrazić, jak przemęczony jest taki kierowca, który praktycznie cały tydzień bez odpoczynku prowadzi non-stop pojazdy. Według inspektora warszawski ratusz nie ma właściwego nadzoru nad przewoźnikami w stolicy. Zarząd Transportu Miejskiego, który podlega pod warszawski ratusz, powinien właściwie zorganizować pracę przewoźników, żeby nie dochodziło do tak drastycznych niedociągnięć, żeby nie dochodziło do wykrywania tak drastycznych naruszeń. W ostatnich miesiącach w Warszawie doszło do dwóch poważnych wypadków z udziałem autobusów komunikacji miejskiej. W czwartek policjanci zatrzymali kierowcę podmiejskiego autobusu, który prowadził pojazd bez uprawnień. Referendum w sprawie zmniejszenia liczby parlamentarzystów o 1/3 rozpoczyna się we Włoszech. Równocześnie w 7 regionach i prawie 1000 gmin odbędą się wybory do samorządów. Obie izby parlamentu już przegłosowały redukcję liczby parlamentarzystów z 950 do 600. Z sondaży wynika, że 70% Włochów poprze reformę. Równocześnie 1/3 Włochów wybierze nowe władze regionalne i gminne. W tej chwili w 14 z 20 regionów Włoch rządzi centroprawicowa opozycja. Wyniki badań sondażowych wskazują, że w tych wyborach centroprawica może zwiększyć stan posiadania o 2, a nawet 3 regiony. Opozycja pod wodzą Matteo Salviniego, szefa Ligi, najpopularniejszej we Włoszech partii politycznej, ma nadzieję, że w takiej sytuacji prezydent Sergio Mattarella rozwiąże parlament i rozpisze przyspieszone o 2 lata wybory parlamentarne. Sondaże wskazują, że łatwo powinna je wygrać centroprawicowa opozycja. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Mija 40 lat od wznowienia transmisji mszy świętych w Polskim Radiu. Z tej okazji o godzinie 9 uroczystej Eucharystii w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie przewodniczyć będzie biskup Michał Janocha. Wznowienia transmisji zażądali strajkujący w 80 roku robotnicy, wpisując to jako jeden z postulatów porozumień sierpniowych. Władze państwowe zezwoliły na mszę świętą, chciały jednak, by była retransmitowana. Na to nie zgodziła się strona kościelna. Do tego doszły dokumenty takie jak regulamin tej transmisji. Wśród tych warunków była także oczywiście cenzura. Mówi ksiądz Zygmunt Berdychowski, przewodniczący kościelnej redakcji transmisji mszy świętej przez radio. Ojciec Jacek Sali wspomina jednego z księży ze Lwowa. Ten wygłosił kazanie inne niż to zgłoszone cenzurze. Mówił wtedy o kłamstwie katyńskim. Byłem wtedy przerażony. Bałem się, że po prostu zostanie wyłączona transmisja. Członkiem redakcji był też zmarły w tym roku ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Warto postawić sobie pytania, czy moim Panem jest Bóg, czy jakiś człowiek. Co jest tą rzeką, która porywa mnie całego? Niedzielne msze święte Polskie Radio transmitowało jako pierwsza rozgłośnia na świecie od 1927 roku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Po dzisiejszej mszy odbędzie się uroczystość wręczenia wyróżnień osobom zasłużonym dla radiowych transmisji z Kościoła Świętego Krzyża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna niemal w całym kraju, nieco więcej chmur gdzieniegdzie na północy, na termometrach w Bydgoszczy i Suwałkach 15 stopni, w Gdańsku i Poznaniu 17, we Wrocławiu i Zielonej Górze 18, w Szczecinie i Toruniu 20, a w Warszawie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku do marca nie płacisz, a gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6800 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0%, do marca nie płacisz oraz promocja do 6800 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przykład zawsze idzie z góry. I ten dobry, i ten zły. Krzysiu, jedziemy samochodem, bo mi się nie chce chodzić. A kupimy chipsy? I napoje. A mogę sobie pograć na twojej komórce? Możesz, możesz. Ja sobie poleżę. Otyłość jest przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworowych. Regularny ruch i zdrowa dieta zmniejszają ryzyko zachorowania na niektóre typy nowotworów. Synku, od jutra trenujemy. Biegamy! Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. Good morning, Agnieszka Furtak-Bilnik. This is Bed and Breakfast. Cześć, Raf. Raf Uzar jest z nami. Is that it? Just cześć? Nothing else? To się dopiero okaże. Rozkręcę się. Today is the 20th of September, a very, very important day. Do you know what today is? Nie. Today is the birthday of George Martin, Game of Thrones. Aha. And, which is a very important day, Pepperoni Pizza Day. To pepperoni taki pizza. Plan na obiad. Na śniadanie. Bed and breakfast. Pizza właściwie time. Tak, właściwie tak. Mogłeś już przynieść, bo ja dzisiaj bez śniadania. I've got something for you later. Co? You'll see. Ciasteczko? Yes. And there's another special day today. Do you know what there is? A, ja też dzisiaj będę o jedzeniu mówiła. Pizza Pepperoni Day. Mm-hmm. And Wife Appreciation Day. Bardzo dobre święto. Docenienie żony. Kto to wymyślił? I don't know, not me. Somebody. The Americans. The Americans. Ale bierz przykład, bierzesz przykład. Always. I've made some tea. Celebrujesz? For me. Codziennie. Raf, nie śmiej się, I'm bo twoja żona słucha. Being very serious. Robi tam może dla ciebie śniadanie. I make the breakfast in our house. Tak? Sometimes. W ten sposób you appreciate month. Your wife. I try, yes. Stay with us. Bed and breakfast. You can even write to us on bb@polskieradio.pl. And I think we have a Facebook site. Mamy, tam też odbieram maile. We do? What's the Facebook site? Po prostu Bed and Breakfast w Trójce. Zapraszamy i tam. Fantastic. Stay with us. Agnieszka Furtak-Bilnik. Raf Uzar. Tigers, oh, we couldn't get caught. songs we know. Into the sea, you and me. All the years that no one heard. I'll show you in spring. It's a treacherous thing. We miss you. Yes, love cats. So wonderfully, wonderfully, wonderfully, wonderfully pretty. Love Cats and The Cure. It's a great song. An old song. What is your cure? Śmieję się, Raf, bo nic nie wziąłeś sobie do serca z tego, co prawda już kilka tygodni temu mówiliśmy, ale myślałam, że jednak zapamiętam. North, south, north, south. Okay, I keep forgetting. Chodzi oczywiście o sposób mieszania łyżeczką. And if you want to be elegant anywhere in the world, you have to do it north, south, north, south, north. Z północy na południe. 6-12, oni tam mówili. 6-12. 6-12, that's right. What did you have this morning for breakfast? Właśnie, słuchaj, bardzo ciekawa rzecz, bo przeczytałam o tym w BBC i tak się akurat złożyło przypadkiem, że mój mąż właśnie coś takiego kupił do domu po raz pierwszy, co się nazywa jackfruit. I thought you were going to say chleb. Poczekaj, chleb. Nie usłyszeli nasi słuchacze. Jackfruit. Jackfruit. Tak, co to it's jest? Very nice. It's like, it looks to się nazywa like chlebowiec? I think it's in, yeah, chlebowiec in Polish. Owoc chlebowca. Ja pierwszy raz o tym usłyszałam. Okazuje się, że it's quite big and looks like a mango. To jest chyba w ogóle największy owoc na świecie. Wiesz? No tak, naprawdę. Really? Naprawdę, ale nie śmiej się, to jest poważna sprawa z tym jackfruit. It's very nice. Pinterest to taki serwis, gdzie można różne zdjęcia oglądać, jak na przykład się inspirujesz, żeby, nie wiem, urządzić sobie mieszkanie. No nieważne. Okay. Ale ważne o tyle, że ten właśnie portal nazwał jackfruit the hottest food trend of 2017. Mega trendy. Tak. Mega trendy. A okazuje się, że ten owoc pozwolił ludziom ze Sri Lanki właściwie przeżyć. Wiesz, że that's to right. Zaczęto uprawiać to drzewo, bo to jest drzewo. Because it's called the what do they call it? The freedom fruit. O, bardzo something dobrze. Like that, tak, tak, tak. Bo wtedy, kiedy byli pod rządami Brytyjczyków, Sri Lanka, tak, właśnie, to żeby uzyskać, wyobraź sobie właśnie freedom, to i żeby uniknąć głodu, to zaczęli uprawiać jackfruit. Because the jackfruit gave them economic freedom, didn't they? Mm-hmm. Wolność gospodarcza od Brytyjczyków. I tak sobie zaczęłam o tym czytać właśnie, że na przykład w ogóle nie wiedziałam, jak to się je, a okazuje się, że na przykład kawiarnie serwują to we wrapach. Jak w ogóle można powiedzieć wrap po polsku? Zawijaniec. Albo na przykład popularna sieć pizzerii to na pizzę też daje. It's like meat. It even tastes a little bit like your meat. I niektórzy mówią, że to trochę tak przypomina wieprzowinę? Yeah, I mean, I've heard people call it the vegetable fruit. Because it has this texture, this faktura of a vegetable or a meat or it's very, very strange. It's tak, a very strange zobaczyłam fruit. Zdjęcie, na którym, no zobacz sam, w BBC, wygląda to faktycznie jak taka wieprzowina. I mój mąż otworzył taką puszeczkę i mówi, o, spróbuj. Oh, so he bought it in a can. No właśnie, tak, w puszce. I tak akurat jedliśmy coś słodkiego i on dał mi to i ja sobie wyobraziłam, przypomniałam to o tej wieprzowinie i myślę sobie, no zaraz, to mi nie pasuje tak do tych rogalików, ta wieprzowina. Spróbowałam to niechętnie. On mówi, no zobacz, no to takie dobre. I to wcale nie smakuje jak żadna wieprzowina. To jest... What does it taste like? No tak trochę jak taka brzoskwinia z puszki. It's a bit creamy, it's like a creamy... Brzoskwinia, as you say. No właśnie. Nice one. Ja nie wiem, o co chodzi z tą wieprzowiną tutaj. So you had that this morning? Tak, akurat tak się składa. Widzisz, takie zbiegi okoliczności. Do you recommend it? Polecasz? No przynajmniej, żeby spróbować i sprawdzić, czy to ma coś wspólnego z wieprzowiną, Thank you for the czy recommendation, nie. Drodzy Agnieszka. Państwo, jackfruit. Talking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me to say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on me. In a day or two. Bed and Breakfast. Thank you very much. That was a different version of Aha, and of course Take on Me. We know this song. Wiedziałeś, kiedy się odezwać, żeby dostać brawa, ale tak naprawdę to piękna perełka znaleziona przez Rafa. It's a beautiful song. Dzięki. We've had lots of emails from you guys, so thank you very, very much. Keep writing. Agnieszka, could you read one or two? Pan Tomasz pyta cię właściwie o to, czym różni się my friend od a friend of mine. A friend of mine is a little bit more official, nice, formal. So if you're saying that, oh, Agnieszka is a friend of mine, it's kind of like, wow, she's a friend of mine. It's important. If she's my friend, then she's just a friend. So a friend of mine, whenever you use the form of, that's always a little bit more formal, always a little bit special. A czy któraś z tych form zakłada, że jesteście takimi bardzo dobrymi przyjaciółmi? No, that would be my best friend. A friend of mine, this is a book of mine, not my book. It's a little bit more formal. So every time you use of, it's a little bit more grzecznościowe. Z ciocią tak możesz rozmawiać. Z ciocią na przykład, yes. Na przykład z ciocią. A pani Maria pyta nas o to, tak się właśnie z mężem zastanawiają, czy Brytyjczycy mają odpowiednik epopei narodowej, jak pan Tadeusz dla Polaków. What a great question. Takich mamy słuchaczy. That's a great question. Oh, it's a difficult one though. Well, in Poland you have what? Pan Tadeusz, don't you? Tak. In England, we don't really have an epos or a national epic. We have something like very, very famous old books. So you might have Le Mort d'Arthur, you know, Arthur, King Arthur. So that's a very, very famous book. To zabrzmiało trochę po francusku. Because it is French. It's a French book. No to już nie macie się o co oprzeć. No, unfortunately not. So it's been changed into English, but King Arthur's Legend, that's a very, very, it's a big, big book. And Robin Hood. I think, you know, The Adventures of Robin Hood is a very, very famous one. Myślałam, że to taki koloryt tej literatury, ale nie wiedziałam, że jest taka ważna. Everybody knows it. Może tak mówisz, bo ty z tamtych rejonów jesteś, z Lasu Sherwood. That's right, that's right, not far at all. But I think for a national epic now, you might even say, English people would say, British people would say, The Lord of the Rings is regarded, is seen as the national epic, the most important book. No tak, właśnie, co z tego, że nie sprzed wieków, prawda? So what would be the historia się tworzy. What would be the new epopeia for Poland now? O, to jest dobre pytanie. Pomyślmy. What do you think? Wiesz, w takich sytuacjach wolałabym oddać głos naszym nobliwym słuchaczom. Very good. Write to us. BB. BB miało być. Sorry, jak to BB @polskieradio.pl. What is Poland's new epopeia? Would be really interesting to hear. Now she's starting to rise. Talking Heads and She Was. We were talking before about emails and I've noticed that people in Poland say, czy jesteś na fejsie? Czy masz fejsa? Do you know any other nice, like, Polish, English words like that? A tak w ogóle to jak się właśnie mówi po angielsku? Jakiś skrócik Facebook? Macie no, swój? No, really, just FB, Facebook or something like that. Instagram, perhaps. To jeszcze właśnie odnosząc się do tego, pani Beata też do nas napisała, że jeśli chodzi o takie polsko-angielskie twory językowe, to na przykład słyszała o tym, że ludzie mówią, pracuję na shiftach. To już chyba mówiliśmy o shiftach, prawda? Czyli o zmianach. Albo jako damski odpowiednik landlorda, landlorka. Landlordka? Nie, bez d. A landlorka. Landlorka, it's a strange one. Żeby było łatwiej wymówić. Muszę cię zapytać, z takim apelem od razu, żebyś powiedział poprawnie, jak to się mówi, bo bardzo często słyszę ostatnio coś, co rani uszy me, a mianowicie ludzie mówią, że wrzucają na przykład film na YouTube'a. YouTube. Nie mogę tego słuchać. Jest taka pani doktor, która świetnie, bardzo sprawnie działa w internecie właśnie i cały czas wrzuca różne filmy i powtarza to 70 razy w swoich relacjach, że wrzuca film na YouTube'a. YouTube, of course it's YouTube, not YouTube. Although some accents in English say YouTube. No tak, ale kiedy słyszysz po polsku, wrzucam film na YouTube'a. Na tobie. To nie brzmi dobrze, prawda? Not very good at all. A więc jak powinno być na YouTube'a? That's right. That would be the nicest way to say. Jak już odmieniamy, tak? If we're gonna do it, let's do it properly. A wiesz, jeszcze pani Magda do nas napisała, takie ogłoszenie znalazła też na jakimś portalu Polacy w jednym tam z angielskich miast, ogłoszenia. No i słuchaj, ktoś pisał tak, że szukam kogoś, kto wytrimowałby mi żywopłot, pisany przez RZ. Przez RZ. Na gardenie, jak coś to priv. Beautiful, beautiful. I tu jest taki komentarz też do tego. Kiedy to utknąłeś pomiędzy dwoma językami, jednego już nie pamiętasz, drugiego jeszcze nie pojąłeś i tak dryfujesz przez życie z niewytrimowanym żywopłotem przez RZ. Pinball Wizard. by The Who. Fantastic song. I have got some food with me today. O właśnie, miałeś coś dla mnie, podobno. Już zapomniałam. Don't think. Ooh. It's my breakfast. Are you ready for it? Powiedziałeś, przepraszam bardzo, że robisz śniadanie swojej yeah, żonie. Yeah, this is it. Do you want a bit? I co, po prostu jej podsuwasz rano batonika? I to jest śniadanie i to jeszcze w dzień doceniania żony? I didn't have time. This is my breakfast. Chocolate. There's nothing wrong with chocolate. Taste that, słuchacze. Can you taste that chocolate? It's lovely. Faktycznie, ale słuchaj, to jest tak, że taki dźwięk. No, czy on może oznaczać w ogóle coś innego niż otwieranie batonika? Just take a whole one. Cały dla mnie? Yeah, yeah, yeah. Just dzięki. Hey, do you know how you say, jak doceniona żona. How do you say yummy, tylko, yummy że nie in twoja. Polish? How do you say yummy, yummy in Polish? Mniam, mniam. Mniam, mam. Już mi ślinka cieknie. Do you know how you say it in French? Nie. I think it's just delicieux. Takie długie? I think it's... Where's the French? Of course they say long things. Do you know what it is in German and Danish and Dutch and nie wiem, czy one of my favorite wiedzieć. Words? Lekker. Lekker? Lekker, lekker, lekker. You're looking at me as if I'm crazy. No bo to śmieszne jest. No, it's lovely. Mniam, yummy, lekker, lekker, lekker. Yummy jest piękne. Keep thinking yummy, tebie też ślinka już cieknie. Language does a poor job of recognizing the death of trees, rot, decomposition, dead wood. These are poor words for such a vital process. Rot, is detonation of possibility. Decomposition is renewed composition. Deadwood is creativity regenerating itself as everything degenerates into the network. No, The Song of Trees, my favorite book. Fantastic book. I love reading... Tydzień temu Raf o tym opowiadał. You know, when I read a book that's so beautiful, I love to read bits aloud. Do you not have that? Or you have to stop and read it again? Może dlatego, że nie rozumiesz. Thank you, Agnieszka. Wybiłam cię z trafu. Już wiem, o co chodzi. Yes, thank you. I don't understand. Ale faktycznie jest tak, że podobno takie czytanie na głos ma bardzo dużo dobrych korzyści. Przede wszystkim to, że jeżeli na przykład czytasz coś po to, żeby zapamiętać, uczysz się, to dużo lepiej zapamiętujesz ten tekst, jeżeli czytasz go sobie sam na głos. Okej, okej, that makes sense. Albo też jeszcze zobacz, bo to taki angielski tekst. Reading aloud has a number of benefits for adults, nie tylko dla dzieci, bo o dzieciach to też zdecydowanie wiemy, że lepiej jest, jeżeli czytają na głos, bo wyobraźnia im się rozwija lepiej, poza tym właśnie lepiej zapamiętują, ale też słuchaj, jeśli chodzi o dorosłych, to... What does it say? Benefits. From helping improve our memories and understand complex texts, czyli też dużo lepiej, dużo lepiej rozumiemy też właśnie to, co czytamy, to strengthening emotional bonds between people. To wtedy, kiedy czytasz komuś. Oh, my grandmother used to read to my grandfather every night. Co ty mówisz? Every single night they used to read to, well, she didn't read to her, but she always read to him every night. Widzisz? W ten sposób podtrzymywała ogień ich miłości. Back to the 80s with that song. Oh, Agnieszka was dancing around the room. Mm-hmm. Tak, głową tylko w rytm. Ale what have you got for me? What else have you got for me? Zależą... By the way, good tea. Tak. Thank you for the tea. But you left the tea bag in. Mm-hmm. Which is really bad etiquette. In some countries it's really bad luck to leave the tea bag in. Tak? Yeah. Trzeba wyciągać? No, yeah, of course. What do you call it? You call it sztor, don't you, in Polish? Tak, ale aż bałam się that's to powiedzieć. Pamiętam, że kiedyś powiedziałam to przy jakiejś znanej śpiewaczce operowej. Really? I tak się uśmiechnęłam, myśląc, że no pewnie, przecież każdy mówi, że to jest szczur, ale ona była naprawdę zniesmaczona, więc it's już boję się używać tego słowa. No bo nie wiem, dlaczego to się nazywa szczur. Teabag, it's such a nasty name in Polish, wyciągnij szczur. Mm-hmm. Aż się nie chce pić, prawda? Don't like it. Masz rację. Ogłaszamy konkurs narodowy na nazwę inną, bardziej ludzką, na torebkę herbaty, która jest w herbacie. Maybe just torebeczka. Wiesz co? I'm sorry, jeszcze się I'm nie not obudziłeś. Creative. Twoje komórki jeszcze muszą poćwiczyć trochę. Ale może nasi słuchacze, oni są bezbłędni. Oh, always, always. Słuchaj, właśnie znalazłam też informację o tym, że chciałam powiedzieć nasz przyjaciel Banksy, ale to chyba nam nie, za Banksy. Wysokie progi na Banksy. Nasze może nogi. Może być przyjaciel Banksy. Our friend Banksy. Że przegrał w sądzie w związku z tym, że chciał sobie zachować prawa autorskie do swojego rysunku, takiego znanego rysunku, kiedy to protestujący rzuca bukietem kwiatów. Flower bomb. W coś. Tak o, zwany. To się nazywa flower bomb? Flower piękna bomb. Nazwa. Okazuje się, że przegrał, ponieważ sąd stwierdził, że on jest inconsistent with honest practices. Niespójny. O, niespójny, właśnie. Niespójny w tym, czego chce właściwie. Nie wiem do końca, co to znaczy, że jest niespójny. To znaczy, że może wcześniej nie domagał się tego, żeby uznać to jako znak towarowy, a teraz się nagle domaga. I'm not a lawyer. I'm sure that if any lawyers are listening, they'll tell us. But I think it has to be like 5 years or something like that, that you have to claim the trademark. Na początku, prawda? Yeah, and he didn't claim the trademark for 5, 6, 7 years and suddenly obudził się i tak, o, I want some, you know, I want to make some money. So I think it's a question of he's COVID, woken up. Wiesz? COVID. COVID, it could be. But it's funny you should say that because Lionel Messi, the famous Barcelona player, has also, but he's won a battle to have his name trademarked. So Messi is now a trademark. I co będzie robił? Szampony? Probably, yes. But you know how long he's been fighting for this? 9 years. 9 years he's been fighting the European Court of Copyrights to get this thing trademarked. Na tym się nie znam. To może być jakaś faktycznie szersza, szerszy kontekst może to mieć, bo nie wiem, jak to jest z uznawaniem własnego nazwiska jako znaku towarowego. I think we should do na it. Tym się nie znam. I think we should do it with Bed and Breakfast. Get Bed and Breakfast copyrighted. Uzaren Furtak? Furtak on Uzar, Uzaren Furtak. We're a team. I co będziemy robić? Herbatę? Szampony, herbaty, something like that. What do you think? Nie wiem, w czym jesteśmy dobrze. Możemy produkować słowa. Oh, what's a nice one. Ale co będziemy z nimi robić? Na kartkach? Będziemy je drukować? I think we could. It would make a lot of money. Ale wiesz, są tacy, którzy lepiej sobie ze słowami radzą. Na przykład Pink Floydzi. Że tak już tak z grube, wysokie C poruszę. Yeah. Otóż nasz słuchacz... Nie widzę teraz tego maila, ale musisz mi uwierzyć na słowo, że nasz słuchacz pyta nas o to, dlaczego właściwie jest podwójne zaprzeczenie w tekście piosenki Another Brick in the Wall, czyli We don't need, we no, don't education. Need no education. We don't need no thought control. Mhm. That's right. Because the double negative in English is bad grammar. You shouldn't use the double negative. Yeah? Podwójna negacja. You don't use it. You shouldn't say it. So, when Pink Floyd sing, we don't need no education, it's saying that we kids don't care about education. We don't want to have good grammar. We don't want to have good thinking. We want to do what we want to do. Rebellion, revolution. Wow. So it's very, very powerful. We don't need no education. It's wow. Very powerful. Super. Wiesz, dopiero to teraz chyba odkryłam, ale wstyd. It's a strong, ale strong to piękne song. Piękne jest. Yeah, it's a rebel song. It's a revolution song. Shall we listen to it? Pewnie. We don't need no education. sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Love that last bit. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have your pudding if you don't eat any meat? Beautiful. Przetłumaczysz? Nie dostaniesz puddingu, czyli po prostu budyniu. Deseru. Mm-hmm. O, właśnie, jeśli nie deseru. Zjesz mięsko, trzeba mięsko zjeść. No jak możesz dostać desery, jak nie zjesz mięsko? It's beautiful. I love that song. W ogóle so powiem much. Ci, że jak mi to powiedziałeś o tym We Don't Need No Education, jakie jest właściwie znaczenie tego? Bo ja miałam wrażenie, że ty odpowiesz, że to tak po prostu się mówi w niektórych częściach, że to taki slang. No, not at all. A tutaj to ma takie znaczenie, takie powerful. Well, I remember as a kid, I mean, I don't know. 5 or 6 at the time when the song came out, and all the kids were singing this song in England. It was a rebel song, and it wasn't leave us kids alone or leave those kids alone. It was leave them kids alone, czyli także gramatycznie źle, niepoprawnie. So it was like leave them kids alone. It was really powerful. Mm-hmm. It's a really powerful song. I love it so much. Super. No to, że to jest piosenka taka właśnie buntownicza, no to jest jasne, to myślę, że wszyscy wiedzą, ale przyznam, że właśnie nie wiedziałam, że to jest to podwójne zaprzeczenie, to też się właśnie jako taki bunt wyraża. To super. Aż się wzruszyłam, wiesz? Especially, how would you say it? It's purposeful grammatical errors. Mhm, tak. Mistakes. Są takie. Tak, to prawda. Beautiful. Jeszcze a propos właśnie gramatyki, to też napisała do nas, nie, pan do nas, pan Michał napisał, słucham z dziećmi, o, widzisz, a w ogóle to dzisiaj jest dzień przedszkolaka ogólnopolski, nie tylko dzień doceniania żony, well, tak, ale też dzień przedszkolaka. Good morning, kids! Więc właśnie, pozdrawiamy dzieci pana Michała i wszystkich przedszkolaków. I pan Michał pisze tak. Mam pytanie. Jaka forma jest poprawna? Hope you are well? Yep. Czy hope you are doing well? Okay. Na przykład. Jeszcze jedną pan podał, ale już jest na pewno niepoprawna, więc nie będę jej tutaj czytała. Hope you're well, hope you're doing well. It's a little bit different. Hope you're well is like, jak się masz, jak się czujesz. Hope you are doing well is like, mam nadzieję, że miewasz się dobrze. So it's a little bit different, you know. Are you doing well now? Czyli tak, że dobrze ci się powodzi, coś w tym sensie bardziej? Kind of, yeah. Or are you feeling well? So are you well, it's, are you okay? Are you doing well? It's like, yeah. Czy miewa się dobrze? It's a little bit more interested. I rozciągnięte w czasie. A little chyba, bit, because prawda? It's continuous tense. No so you hope you're doing well. You want to know more about the person, if you like. Mm-hmm. You say it was dzień przedszkolaka. Tak. In Poland. Mm-hmm. Do you know what is tomorrow? Nie. Monday. It's Batman Day. Jak to? Dlaczego? It's Batman Day. Po prostu? Tak, po prostu dzień? Batman Day, yeah, poniedziałek. So, dzień przedszkolaka dzisiaj, jutro dzień Batmana. A Batman Day? Batman. What did you think I said? Bad Batman? Day. No, no, Batman. A to brzmiałam Batman Day. Monday. No, no, Batman Day. Aha. The table about to turn. Flipping through my timeline, trying to get my mind right. My city cried out, I got to cool down, but I'm under pressure. Looking with my Crisco, look at what my fist go. A renegade when I'm in a rage. I got to cool down, but I'm under pressure. I keep my hands dirty, my mind clean. Got a new agenda with a new dream. I'm kicking out the old regime. Liberation, elevation, education. America, you a lie. But the whole world about to testify. I said the whole world about to testify. And the table's about to, the table's about to turn. Kitchen, then you should do the dishes. Burning down plantations, ain't no parking, I don't need no validation. I light sage when I'm in a rage, I don't need permission, I got my intuition. Hands dirty, mind clean, a different mission with a new dream. We kicking out the old regime, liberation, elevation, education. I said America, you's a lie, but the whole world about to testify. I said the whole world. That was Janelle Monáe. Table's gonna turn. Do you know what that means? It means that things are gonna change. As in, I'm gonna change things and things are gonna change. The tables are gonna turn. Tak, to jest idiom, prawda? Po angielsku. Yeah, very, very good one. Table. So, czyli, że wszystko się zmieni, tak? Well, it's kind of like you were in charge, but now, hey, the tables are gonna turn and now I'm gonna be in charge. I'm gonna be the boss, Agnieszka. You become the boss and you say, the tables have turned. Now I'm the boss and you're the slave. Zaraz slave. Rafie, wypada Agnieszko. Powiedzieć do usłyszenia, wiesz? Arrivederci. Czas na nas. I wypadałoby, żebyś żonie jednak przygotował lepsze śniadanie niż yummy, ten batonik. Yummy. Leka. Have a good day, everybody. A stay. Po francusku jak było? Delicieux. Pięknie. I would say. Długo, have a great pięknie. Day, everybody. Enjoy the day. It's a beautiful Sunday. Remember,